třeba zaspívat si dál někdy ho. No, co říct, mám to bylo prýma, i když je tak mý, je zkrátka 13 letí, to bude smetí, jo, život to čas je blbej tvor. Můj sen je stále předšené, tím všem, kdo říká, že stejně, zkudu mám, jak je ty hledá, holka to chce, holka to chce, holka to chce, svůj se mý. Někdy se splním, a když ne, tak tě může sen přivést k něčemu mnohem lepšímu. A víš, sen to je jako mapa tvého života. Tak pěkně, tak sleduj, jo? Krásná turistko. Jaký je vám sen? Chci být zlatou filmovou hvězdou. Hvězdou, ano, ano. Slyšel jsi, jo? No. Co teď kompoji? Já si chci oženit s Dolly Parton. Jo, s Dolly Parton. Moment, Dolly už je vdaná. Aha. Ale můžu aspoň snít, ne? Aha, vidíš ty? Tak je to správně. No tak, copak si neměla se na jako malá holka? Počkej, neměla, nebo co? Když jsem byla malá, bývalo kolem mě dost policají. Tvůj táta dělal do policie. No to bankovní lupič. Ale ti policajti, co ho zatýkali, se o mě postarali a byli vlastně docela fajn. Já měla sen a měla sen. Já chtěla se pomůstat lásku a hlídat krát večer. Me.